tell me that she do not do the fakes. Same bitch got weed. My nigga mowed the lawn, it's too many snakes. That's the same shit that got E. What, you ain't never seen a nigga on a horse? You ain't seen Chief keep new Porsche? Nah, you ain't seen shit yet. Better not forget that. Spit it like I chain smoke new ports. All the little niggas got guns now, and they carry them to the fucking beat. All these little girls give it up now. Shame, I could see the cherry stems in the fucking street. Niggas aim too high to lead the lows. Niggas hang too high to see the lows. Niggas ain't really listening. Let me break it down for you. Just before you forgot about him, overlooked the start of doubting. I doused it with the flow and started talking all this water shit. It's like I started drowning in truth. The thought is pounding. I started counting the loopholes and the stories that they tell us every evening at like 10 when Judy Sue was on your TV telling songs in the key of life. You was on your Stevie. I pray it's never too preachy, but I'm preaching. Losing hella blood. These fuck niggas leeching while you reaching. I'm like 6'5". Stop it. We are not on the same plateau. Chateau de Chernay shoe. You just throwing shade in my shadow. Ginger ale in my chalice. I never been champagne shallow. I never run from a battle. I'd rather hang from the gallows. Before I let a straight bullet catch a nigga on a nine. Straight eight, pull at 09. Kwame Brown, if a nigga act foul, then we put him on the line. It's the same, that's the game in these young niggas' minds. Like, I'ma get all this money. I'ma buy all this shit. I'ma fuck so many hoes. Nigga, I'ma fuck your bitch. I'm just with my niggas, I'ma get all this money. I'ma buy all this shit. I'ma fuck so many hoes. Nigga, I'ma fuck your bitch. I'm just with my niggas hanging. Hanging. I'm just with my niggas hanging. Hanging. I just been up here holding on for dear life. Ain't really phasing me none. Hanging on for dear life. For the love of the money. Hanging on for dear life. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład lustrzanka Nikon D3200, obiektyw 1855VR za 1399 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Dużo firm niopłci i bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą? Że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 0606 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja chwali 100 dni rządów Ewy Kopacz. Opozycja wytyka premier milczenie i brak konkretnych działań. Tu jest takie bujanie się, próba przeczekania do wyborów parlamentarnych z wieloma sprawami. Gwałtowne pożary lasów na południu Australii. Zagrożonych może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Jedynie 3% Ukraińców opowiada się za przyłączeniem ich kraju do Rosji. Więcej o sondażu za chwilę. Mija 100 dni rządu Ewy Kopacz. Koalicja mówi, że wiele obietnic zostało spełnionych. Opozycja wytyka zaś pani premier brak działań w konkretnych sprawach i zarzuca rządowi na przykład zaniedbania, jeśli chodzi o sytuację w służbie zdrowia. Na ten temat mówi m.in. szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Wypomina też zaniechania w innych dziedzinach. Zaczęło się od zareglowania w kancelarii w sprawie Ukrainy. Potem było milczenie w sprawie sfałszowanych wyborów samorządowych. Poseł Twojego Ruchu Andrzej Rozenek wytyka z kolei nieratyfikowanie konwencji przeciwko przemocy wobec kobiet. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich, mimo że pani premier wyraźnie dawała sygnały w swoim ekspoze, że jest za rozwiązaniem tego problemu. Tu jest takie bujanie się, próba przeczekania do wyborów parlamentarnych z wieloma sprawami. Dodaje Jerzy Wenderlich z SLD. Pani premier broni Adam Struzik z PSL-u. Marszałek województwa mazowieckiego mówi o dwóch sukcesach rządu Ewy Kopacz. Budżet na 2015 rok jest budżetem dobrym i w miarę optymistycznym. I druga sprawa, kończenie negocjacji z Komisją Europejską wszystkich programów operacyjnych. 7 stycznia Ewa Kopacz ma podsumować 100 dni swojego gabinetu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Brytyjska pielęgniarka zarażona ebolą jest w stanie krytycznym. Wirusa potwierdzono u 39-letniej kobiety 5 dni temu, dzień po powrocie ze Sierra Leone, gdzie pracowała dla jednej z organizacji humanitarnych. Chora trafiła do Royal Free Hospital w Londynie. Jest leczona plazmą pobraną od osoby, która wyleczyła się z eboli, i eksperymentalnym lekiem antywirusowym. Pielęgniarka jest pierwszą osobą, której wykryto wirusa na terytorium Wielkiej Brytanii. Premier David Cameron napisał na Twitterze, że jest z nią myślami i modlitwą. Epidemia eboli wybuchła na początku zeszłego roku w Gwinei i ogarnęło dwa sąsiednie afrykańskie kraje, Liberię i Sierra Leone. Przypadki choroby odnotowano też w kilku innych krajach Afryki. Ogółem potwierdzono ponad 20 tysięcy zachorowań, 8 tysięcy osób zmarło. Potężne pożary lasów w australijskich stanach Wiktoria i Australia Południowa. Żywioł szalejący na południowym wschodzie kraju już wyrządził ogromne szkody materialne. Strażacy starają się opanować ogień, który jest coraz bliżej terenów zabudowanych, gdzie mieszka około 40 tysięcy osób. Warunki, w których prowadzona jest akcja gaśnicza, są ekstremalne. Mieszkańcy mówią, że takich pożarów w południowej Australii nie było od ponad 30 lat. Hałas dobiegający z płonących wzgórz jest taki jak silnika odrzutowca, staje się coraz głośniejszy. Lokalne władze Australii Południowej ogłosiły najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Premier stanu Jay Weatherill zaapelował do mieszkańców, by wyjechali natychmiast, a jeśli zdecydują się zostać, szykowali się do obrony swoich domów. Muszę ostrzec osoby mieszkające w rejonie pożarów. Ten żywioł jest bardzo niebezpieczny. Wasze życie jest zagrożone. Prosimy, byście postępowali zgodnie z planami sporządzonymi na wypadek pożaru buszu. Pożary trawiące busz w stanie Wiktoria mają nieco mniejsze rozmiary dzięki zimnemu frontowi atmosferycznemu z nad oceanu. Zdaniem tamtejszych strażaków sytuacja w najbliższych dniach będzie się poprawiać. Zdecydowana większość Ukraińców jest przeciwko przyłączeniu do Rosji któregokolwiek z obwodów Ukrainy. Takiego zdania jest ponad 88%. Zaledwie 3% obywateli opowiada się za integracją ze wschodnim sąsiadem. Sondaż przeprowadził w grudniu Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. W takich miastach jak Odessa czy Cherson procent obywateli opowiadających się za połączeniem z Rosją wyniósł 0. Podobnie wypowiedzieli się mieszkańcy Haliczyny, czyli zachodnich obwodów Ukrainy. Najwyższy wskaźnik opowiadających się za jednością i niezależnością Ukrainy od Rosji odnotowano w centrum kraju. Wyniósł on ponad 98%. Na wschodzie kraju ludzie opowiadający się za jednością Ukrainy stanowili nieco ponad 80%. Wyniki sondażu wskazują, iż większość obywateli Ukrainy zarówno na wschodzie, jak i zachodzie kraju nie chce włączenia do Rosji, a różnice między wschodem i zachodem Ukrainy w postrzeganiu ukraińskiej państwowości stają się mniejsze. Lwowski publicysta i bloger Ukraińskiej Prawdy Taras Woźniak, oceniając zachodzące na Ukrainie procesy, mówił Polskiemu Radiu. Budujemy naród polityczny, czy naród obywatelski. W ostatnim roku o ponad 20% wzrosła liczba mieszkańców identyfikujących się jednoznacznie jako obywatele Ukrainy. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport, Michał Olszański. Witam Państwa, rozpoczęło się wielkie narciarskie ściganie, czyli czas na Tour de Ski. Po 3 tygodniach przerwy Justyna Kowalczyk wróciła do rywalizacji z najlepszymi rywalkami i przekonała się, że tym razem będzie naprawdę ciężko. Była 10. w biegu na 3 kilometry techniką dowolną. Klasą dla siebie była w Oberstdorfie norweszka Marit Bjørgen, do której Justyna straciła 20 sekund. Sylwia Jaśkowiec była 24., Kornelia Kubińska dopiero 59. Jutro także w Oberstdorfie drugi z 7 etapów Tour de Ski. Tym razem bieg na dochodzenie techniką klasyczną na 10 kilometrów i to jest szansa dla Justyny Kowalczyk, która tę konkurencję bardzo lubi. I tutaj powinna zmniejszyć dystans do rywalek, bo do 5. Niemki Nicole Fessel traci zaledwie 6,8 sekundy. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczą zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Była tam Monika Sułkowska. Ze wspomnianej czwórki najlepiej skakali dwaj pierwsi. Żyła zajął 10. miejsce, a Stoch 13. Nasz dwukrotny mistrz olimpijski przyznał, że jest dobrej myśli, ale wciąż za wcześnie, żeby mówić o powrocie do pełnej formy. Skok był ok, natomiast jeszcze jest kilka drobnych elementów do wyeliminowania albo do poprawy, między innymi pozycja najazdowa, ale to spokojnie, będę się rozkręcał pomału. W kwalifikacjach odpadli Krzysztof Biegun i Bartłomiej Kłusek, którzy na austriackie konkursy zastąpili w kadrze Jana Ziobrę i Klemensa Murańkę. Obaj byli bardzo niezadowoleni ze swoich skoków. Biegun przyznał, że nie przepada za Bergizel. Zresztą o skoczni nieprzychylnie wypowiadał się także Piotr Żyła. Miałem tu swego czasu dawniej też problemy z tą skocznią. Francowata jest to na pewno, ale no, staram się raczej o tym zapominać, że ona jest trudna, że jest jakaś specyficzna. Bergizel za to odpowiadała dzisiaj Austriakom. Kwalifikacje wygrał Michael Heibeck przed Stefanem Kraftem. Innsbruck, Monika Sułkowska. Relacje Moniki jutro w naszej trzeciej stronie medalu, już po konkursie, który rozpocznie się o 13.30. Siatkarze PGS Krybełchatów odnieśli 15. zwycięstwo w sezonie ligowym, pokonując Indykpol AZS Olsztyn 3-0. W innym dzisiejszym meczu BBTS Bielsko-Biała przegrał z Czarnymi Radom 0-3. O 18.00 rozpoczęły się dwa spotkania. Cuprum Lublin gra z AZS-em Politechniką Warszawską, a Lotos Tref Gdańsk z transferem Bydgoszcz. I jeszcze informacja tenisowa z antypodów. Łukasz Kubot awansował do drugiej rundy kwalifikacji. W tenisowym turnieju ATP w Brisbane Polak pokonał Amerykanina Aleksa Kuzniecowa 6-3, 6-2. Niestety odpadł w tym samym turnieju Michał Przysiężny. Magda Linet odpadła natomiast w kwalifikacjach do tenisowego turnieju w Shenzhen w Chinach. W swoim pierwszym meczu przegrała z Białorusinką Olgą Goworcową 7-6, ale później było 2-6, 2-6. Jutro w całym kraju przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg, ale będzie też sporo rozpogodzeń. Termometry pokażą w Suwałkach -1, w Lublinie i Łodzi +1, w Przemyślu, Krakowie, Warszawie i Poznaniu 2, we Wrocławiu, Szczecinie i Trójmieście 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Love, and love.

Jestem drugą osobą w kolejce, zaraz powiedzcie, Bartosiewicz, która lubi, jak utwór rozwija się od prawie zera do takiego finału, jak w Jubilee Street u Nicka Cave'a. A jak jeszcze ma kodę, to dopiero się dzieje. A o tym, co się będzie u nas działo, dopiero za chwilę, bo teraz nasz debiutant, no już nie debiutant, bo pojawia się, o ile dobrze liczę, w liście osobistej po raz trzeci. Bad Light District. In the dark, cold night. No i mamy rodzimych smutasów. Sam raz na karnawał. Przypomnijmy też, że mamy smutasa stamtąd, który pojawił się w liście osobistej po raz pierwszy, wydaje mi się, w bardzo odpowiedniej porze, bo gdzieś na początku listopada. Dean Blunt. Please don't get involved, 'cause I don't want you helping. It is not my fault that I don't want you helping. No, so I run away. When I run away, ain't nobody gonna find me. Patience every day. Never could help me, no. Back into the past, I don't need nobody helping. Yeah. Holy water flowing in my dome. I just wanna say, all this money really cured my woe. So look around me now, how you even gonna help me? Baby, I'm the man. Back into the past, I don't need nobody helping. Yeah. Thank you. chyba najbardziej zaniedbany i zrobiło mi się go trochę żal, utwór z płyty Let It Bleed Rolling Stonesów. Zaniedbany, bo zaraz po nim jest wielki finał You Can't Always Get What You Want i dlatego Monkey Man moim zdaniem nigdy nie był wyróżniany, a bardzo go lubię. Za chwilę raz jeszcze Stonesi, ale tylko jako autorzy w innym wykonaniu. Jest powód, dla którego zagramy właśnie ten utwór. Miałem powiedzieć, co dziś w liście osobistej jeszcze. W drugiej godzinie kolejny, nie ostatni, odcinek rozmowy z Antymosem Apostolisem. Będziemy już w latach 80. Natomiast obiecany boks grupy Tiebreak, czyli wspaniałe wydawnictwo gromadzące nie tylko wszystkie rzeczy Tiebreak, które do tej pory się ukazały, ale także bardzo sporo rzeczy, które wcześniej na płycie nie zostały wydane, będzie do wygrania z finałem w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej, ale zaczniemy męczyć was o to, żeby odpowiadać na pytania, które złożą się w końcu na to, żeby wygrać boks. Strasznie namieszałem. Jak Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy, który opowiadał dziś o pewnej piosence Raz, Dwa, Trzy. Myślę, że ten odcinek, jeżeli dobrze liczę, pojawi się w najbliższy czwartek. Jeżeli ktoś jest fanem Raz, Dwa, Trzy, akurat tego musi koniecznie posłuchać. A czwartek, jeżeli dobrze liczę, to będzie 8 dzień stycznia i będzie to o 7:40. Wracając do boksu Tiebreak, już za chwilę będzie pierwsze pytanie na ten temat. Teraz jeszcze Stonesi, ale w innym wykonaniu. Just goes to show things are not what they seem. Please tell me, Sister Morphine, enter my nightmare in a dream. can you see that I'm fading fast? And that this shot, well, it's gonna be my last. It's just a morphine. I said sweet, causing cocaine, liquor, goo, air on my head. I tell me, sister morphine. Oh, come on now, you better make my bed. Oh. And I'll be dead. Yeah, now then you come sit around. All on those white seats now they lay. Sister Morphine. Sister Morphine. Sister Morphine. Sister Morphine. Teraz będzie zaproszenie do studia Osieckiej, do Trójki na jutro na godzinę 20. Do Osieckiej to już słabo, bo zaproszeń nie ma. Jutro o 20 Maciek Maleńczuk będzie promował swoją nową płytę, Tęczowa Swasta. My promując jutrzejszy koncert zagramy coś z zupełnie innej płyty, sprzed 6, w zasadzie to 7, bo przecież mamy nowy rok. Lat, chyba też dlatego, że Lema Pamięci Kosmicznego Pogrzebu z pewnością jutro nie usłyszymy. Czas umierać nastał, umieraj więc trwogo. Żadne cię mury zatrzymać nie mogą. Niczego szpital w tobie nie przemieni, boś planetą na niebie z księżycami swymi. Tknięty na umyśle, tkwisz w czasu maszynie. Niczym ludzka larwa zaklęta w bursztynie. Mózg razy nieskończoność tej potęgi trzeszczy przeciążony niczym statku w ręki. Tu zapętlone wstęgi miriady soczyste. Tyś w gnozie nie uwiądł, miał myślenie czyste. By diament się wykluł, eony mijają. Tyś codziennie wznosił brylantowe jajo. Śpiewają plejady, kipi mleczna droga. Tam na jej rozstaju pożegnali Boga. Wczoraj z jutrem się miesza, dziecinnie jest starzec. Wiosna, jesień, zima, luty, styczeń, marzec. O władco mórz, głosie mego pana. Sumo technologia, tylko tobie znana. Ten rebus rozwiąże, to pod presją działa. Potęgą umysłu wesprze słabość ciała. Wszystko to woda, jak masz trochę białka. Trze się to mnoży, pożera i cianka. Chłopcy i chlipie, drąc się w nieboskłony. Na pastwę, na życie, sam pozostawiony. Tyś mi opowiadał o nieludzkiej przyrodzie, boś ty był człowiekiem, gdzie mi szukać przyjdzie. Byłeś i po tobie, kto mi bajkę powie. Choćbyś wszędzie umarł, nigdy w mojej głowie. Tak jaś się rozmnożył, wtedy w czasu pętli. Ile żeś natrudził, by śrubę przykręcić. Bo choć tylu was było w tym kosmicznym domu, w sterach mutry przytrzymać wciąż nie było komu. Tak jeście się żarli, popadali w swary. Tyś jak Gabriela wytykał przywary. Kosmiczna dulszczyzna, jądrowa głupota, żadna przed tym wiatrem nie chroni kapota. Zabierz mnie ze sobą, ostawim ten padoł. Oddaj mnie czeluściom, zaprzedaj miliardom. Może się obejrzę, jeśli tak się stanie. To tylko dlatego, żeś tu miał mieszkanie. Stanisławie martwy, kukł od tego ciała. Co żeś taki umysł przez życie chowała. Płoń teraz cierpliwie w ognistej kąpieli. Drugiego takiego już nie będziemy mieli. Tyś pomysłów włócznie mi dościgać nie musiał. Starczy byś został przy maszynie usiadł. Już w galaktykę pędzą strzały chyże. Z tytanu i stali, bo na nic tam zbliżę. Lecz pilocie Birksie, przywieź mi nadzieję. Dobry to skafander, w niego się odzieje. Dzięki też losowi, życia twardej skale, żem cię Stanisławie czytał oryginale. Pilotem Birksem, prawie w roli głównej. Maciej Mialeńczyk jutro na koncercie w studio imienia Agnieszki Osieckiej od 20:00. W Trójce i w samym studio. Będę miał przyjemność zapowiadać ten koncert i już się na to bardzo cieszę. Teraz pierwsze pytanie w konkursie, w którym jedyną główną nagrodą jest box wydawnictwo grupy Tiebreak. 7 płyt aż składa się na to wydawnictwo. Jest tam wszystko i jeszcze trochę. Zadam w tym celu 3 pytania. Pierwsze będzie teraz, drugie będzie za godzinę, trzecie będzie za 2 godziny i dopiero po zadaniu trzeciego pytania bardzo proszę przysłać mailem na lista.osobista@polskieradio.pl trzy najlepiej prawidłowe odpowiedzi. Czyli pierwsze pytanie teraz, drugie za godzinę, trzecie za dwie godziny i dopiero po zadaniu trzeciego przysyłamy trzy poprawne odpowiedzi. Oto pytanie pierwsze. Muzyczno-słowne. Co łączy nagranie, które za chwilę usłyszymy, z grupą Perfect? Teraz! Na płycie, z której graliśmy i która, nie będę ukrywał, pochodzi z boksu, który jest dzisiaj do wygrania, jest bardzo ładny graficzny element, kaseta magnetofonowa, umieszczona przy kolejnych nagraniach, oznacza ni mniej, ni więcej, że były przegrane właśnie z takiego nośnika, jak mówi opis, bardzo popularnego w latach 80. Przyszła już pierwsza odpowiedź mailem. Prosiłem o to, żeby przysyłać dopiero po zadaniu trzeciego pytania. W dodatku odpowiedź przyszła od Adama Nowaka, ponieważ nie znam maila Adama. Teraz się będę zastanawiał, czy to ten Adam, czy nie ten. No ale zaraz być może sprawdzimy. Oczy Ciorne. To nie był utwór, który uznałem za kluczowy na tej płycie przy prezentacji albumu z udziałem jednej z artystek, ale teraz absolutnie za kluczowy go uważam. Yeah.